τόσα χρόνια σε κοιτώ, με τη ψυχή μου σου μιλάω. Τα χέρια πλώνω να χαθώ στον ουρανό και απ' την αρμύρα σου μεθάω. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές τα δειλινά. Δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον για διαρροή. Αυτό που έφυγε πρέπει να έφυγε την ώρα που ζητηζόταν. Τις Κυριακές στις μαγικές σου ακρογιαλιές τα δειλινά. Σεριάνι βγαίνουν τα παιδιά και τις βραδιές στου φεγγαριού την αγκαλιά. Αγάπες σκέγονται τυφλά στην αμμουδιά. Δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον για διαρροή. Αυτό που έφυγε πρέπει να έφυγε την ώρα που ζητηζόταν. Εδώ Ντουμπάι, καλημέρα. Επιτέλους. Καλώς σας βρήκαμε. Να, με ΣΥΡΙΖΑ. Πετρέλαιο. Να. Ποιος να το περίμενε ότι θα είχαμε πετρέλαιο στα πόδια μας κυριολεκτικά. Και ποιος θα το περίμενε ότι θα το έχουμε και δεν θα ξεχυνόμαστε στις παραλίες με μπιτόνια στα χέρια και αγκαλιά να μαζεύουμε για το χειμώνα. Ναι, να ποιος? Πάμε. Να πάμε, τι να κάνουμε. Έχει αλάτι. Σου φέρνει, έχει αφαλάτωση στο πετρέλαιο. Η γνωστή αφαλάτωση του πετρελαίου. Ναι, γιατί. Τόσο θέμα είχε γίνει με το πετρέλαιο, το φόρο, την επιδότηση, το επίδομα και όλα. Και τώρα στο έφερε τσάμπα στα πόδια. Πάρτο, ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο άλυμος. Έξαλλος δεν είναι ο Άδωνης. Να, κομμουνισμός. Μας δίνει πετρέλαιο σε όλους. Έχουμε όλοι ίσες ευκαιρίες. Βενεζουέλα γίνεται. Βενεζουέλα. Ίσες ευκαιρίες να έχουμε όλοι πετρέλαιο, το ίδιο πετρέλαιο. Βενεζουέλα. Και πλούσιοι. Όταν είχε πετρέλαιο Βενεζουέλα, όχι τώρα που δεν έχει. Τη στραγγίξανε κι αυτήν. Ήταν η Μπέση Αργυράκη, ένα τραγούδι που υμνεί τις ομορφιές του Σαρονικού με παχύτο σίγμα. Ναι. Και ο Κουρουμπλής τώρα στο τέλος που μας διαβεβαίωνε εδώ από το Real τη Δευτέρα το πρωί ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Όλα έχουν ελεγχθεί, πάνε όλα μια χαρά αυτή η κυβέρνηση. Τι ωραία κυβέρνηση. Ναι, όπως και το Left γράφει μεγάλη καταστροφή, αλλά το έργο προχωράει πάρα πολύ καλά ο καθαρισμός. Είναι από τους καθαρισμούς που άμα το καθαρίσεις τελείωσε μετά. Ναι, είναι καθαρό. Μπαίνεις να το πιεις. Να το πιεις στο ποτήρι. Βλέπω και τίτλο στο Sky, ο Sky απευθεία στην πετρελοκυλίδα. Τι έγινε τώρα, έσκασε κανένα μονοπίθμινο του Αλαφούζου και γέμισε πετρέλαιο. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι, άλλο είναι. Ναι. Πριν είχε το καλύτερο super ever ο Sky. Αυτοψία Κουρουμπλή. Όντως. Γιατί τι έκανε τα δάχτυλα έτσι. Όχι, τι έκανε ο Κουρουμπλή. Τι έγραφε από κάτω ο Sky. Το μαζέψανε στην πορεία. Το θέμα είναι ότι έχουμε πετρέλαιο. Έχουμε. Να μείνουμε στο θετικό της υπόθεσης. Γιατί όλοι να λέμε και τα καλά, γιατί καθαρίζουν τη μιζέρια. Εκεί από το πρωί. Δεν όλοι είναι θα βρουν. Τι καθαρίζουν. Μίζερα πράγματα. ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πετρέλαιο στην Αττική. Δεν το έχουμε γενικώς. Όχι, έχουμε στην πετρέλαιο. Κρήτη. Όχι, έχουμε πετρέλαιο. Και κάνουμε και μπάνιο άμα γουστάρουμε στο πετρέλαιο. Μαύρισμα. Βουτιά στο πετρέλαιο. Πόσο σου πήρε να μαυρίσεις και να κάνεις αυτό το καυτό κορμί. Καλά. Δύο μήνες. Εγώ φοράω και τα τούρινγκ. Τι? Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Νομίζω κάτι με μακιγιάζ πιο σκούρο που βάζουν οι γυναίκες για να μοιάζει. Τα τούρινγκ. Τα τούρινγκ νομίζω είναι. Μια... Που να μοιάζουν λίγο πιο σκούρες. Μια λέξη. Το ξέρεις, το τα τούρινγκ. Καλά δεν το λέω. Τα τούρινγκ. Μπράβο. Κάνω τα τούρινγκ. Ναι. Τι είναι αυτό. Οπότε πες και σε μας. Μπουστάρεις λίγο το μαύρισμα. Δηλαδή έχεις μαυρίσει πέντε. Καλά, αν δεν πες στον άλλη μου είναι το ίδιο. Τα τούρινγκ. Τώρα πια. Τα τούρινγκ άλλη μου. Αμπουντάμπι. Μπαχρέιν και τα λοιπά. Η Αλίκη βγήκε να πει: κοίτα και ένα γλάρο με ολόλευκα φτέρα να γελάνε και τα πλακάκια. Κοίτανε ένα γλάρο με ολόμαυρα φτέρα. Κοίτανε και ένα γλάρο κανονικό. Κοίτανε ένα γλάρο μαύρο τρομερό. Ο Κουρουμπλής είναι πιο αστείος από αυτά που λέμε εμείς. Αυτό που έχει γίνει στην Αττική δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι είναι πρωτοφανές. Δεν το έχουμε ζήσει. Ακούμε, διαβάζουμε οικολογικές καταστροφές από εδώ από εκεί. Έγινε, εγώ το διάβασα ένα site την Κυριακή το βράδυ. Κοιτάω μετά τα άλλα μέσα γενικώ. Λέω θα είναι καμιά τρολιά μάλλον, γιατί το έγραψε μόνο ένας, οι υπόλοιποι δεν γράφαν τίποτα Δευτέρα πρωί. Είχε καθησυχαστεί το σύμπαν από το Υπουργείο ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και μάλλον πηγαίνανε. Βγαίνει. Τι πηγαίνανε καλά τα τελικά. Σε αυτά είναι να καθησυχάζεσαι, ότι άντε ναι το έχουμε ελέγξει εκεί την κοιλίδα. Πολύ εύκολα μπορεί να φύγει οτιδήποτε. Και μάλιστα σε τέτοιο δαντελωτό τοπίο. Και με τέτοιους αέριδες και με τέτοια υπόγεια ρεύματα και όλα τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε τι έλεγε ο Κουρουμπλής που βγήκε εδώ το πρωί στον Καμπουράκη. Το γρουσούζει τον Καμπουράκη, γιατί του έκανε την ερώτηση ο Καμπουράκης. Θα φτάσει στη Γλυφάδα? Και σαν γνήσιος Σιριζέος Πασόκος ο Κουρουμπλής το διέψευσε. Με την ευκαιρία δεν παίρνει τα αεροπλάνα να έρθει, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εδώ έξω από τη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα έχει ένα πλοίο, τα έχει κάνει μαντάρα στα νερά. Έχουν δοθεί απαραίτητες εντολές και οδηγίες από την πρώτη στιγμή και η πρώτη προσπάθεια που εκδηλώθηκε αμέσως ήταν να στεγανοποιηθεί το πλοίο που βυθίστηκε. Ναι. Έχουμε πετύχει την στεγανοποίηση στο 95%. Νομίζω ότι σήμερα ίσως το απόγευμα αρχίσει η απάντηση του πετρελαίου. Πόσο έχει, πολύ πετρελαίο πέτα, ώρα, έχει 3.200 τόν. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος πλέον για διαρροή. Αυτό που έφυγε πρέπει να έφυγε την ώρα που βυθιζόταν. Έγιναν αμέσως οι ενέργειες για να αναλάβουν δύο από τις εταιρείες απορρίπανσης. Έχουν γίνει κινητοποιήσεις απαραίτητες. Έχει πάει γενικό γραμματέα. Θέλει προσοχή, πάντως. Υπουργέ, θέλει προσοχή. Στην 2.30 γιατί... η ώρα τη νύχτα, ναι, που έγινε και ενημερώθηκα, έδωσα εντολή το πρωί αμέσως να είναι ο αρχηγός εκεί για να επιβλέπει. Σαλαμίνα, θα πάει και από τη Γλυφάδα μεριά. Εντάξει, μακάρι, μακάρι. Πήγε από τη Γλυφάδα μεριά. Είπε, δεν νομίζω. Είπε, όχι, δεν είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω. Είχε όμως, ήταν σίγουρος ότι δεν θα φύγει άλλο. Φύγαν τα 500 πόσα λίτρα φύγαν εκεί. Τα υπόλοιπα είναι στο πλοίο κάτω. Και εσύ από την καραμέλα των καναλιών. Από τα τελειακά τους είναι. Όλο το καλοκαίρι. Τα ξέβρασε κάποια στιγμή η θάλασσα. Πόσο να αντέξει. Baby oil, baby oil. Λάει στο διάλογο. Ποια θα κολλήσουμε. Στη Σαλαμίνα. Παντού, γιατί Σαλαμίνα δεν κάνουμε μπάνιο. Το πλοίο δηλαδή δεν βούλιαξε. Πρώτον. Δεύτερον. Να σου πω. Καπιταλισμός. Εγώ θα σου πω. Για πες. Τι είναι οι παραλίες εκεί στη Γλυφάδα, ιδιωτικές. Ποιος θέλει να ευνοήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις παραλίες ιδιωτικές? Δεν είναι ιδιωτικές. Δεν έχει εκεί στη Γλυφάδα. Δεν είναι ο Αστέρας και όλα αυτά. Δεν είναι. Ένα ξενοδοχείο. Ένα ξενοδοχείο ήθελε να τι. Παραπέρα, βουλιάξαμε. Στους φτωχούς, ελεύθερες παραλίες πήγε και το έστειλε να πάει ο άλλος να πάρει πετρέλαιο για το χειμώνα. Όχι. Από τους φτωχούς ξεκίνησε. Από τους φτωχούς ξεκίνησε. Ποιος? Η ρήπανση από τη Σαλαμίνα. Κάθε φτωχός και η μοίρα του. ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Είσαι βαθύτατα ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ. Έχει για όλα μια. Δικαιολογία. Βγαίνει λοιπόν ο Κουρουμπλής. Ήταν και στην Αγγλία, δεν ήρθε. Ήταν στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί τα είχε ελέγξει όλα. Σωστό. Είχα, τι έγινε? Επειδή δύο δεξί βουλιάξαν ένα πλοίο. Α, σου κολοφάλασε. Για να μα κάνουν σαμποτάζ. Θα το πούνε. Κολοφάλασε, σου λέει. Πάνω κάτω. Θα πούνε και αυτό, ότι το βούλιαξε η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω είναι το επόμενο επιχειρηματικό επιχείρημα. Επιχείρημα. Θα βγούνε να το πούνε και αυτό. Ο Κυριάκος θα βγει και θα πει εκλογές. Ξέρω εγώ. Το ψηλό πήγε πριν. Και σχεδόν το είπε, το άφησε να εννοηθεί. Αυτά τα είπε ο Κουρουμπλής τη Δευτέρα το πρωί. Χτες το Τρίτη, προχτές το μεσημέρι, βγαίνει στο Νίκο Στραβελάκη, στο μαγκάζινο πάλι ο Κουρουμπλής. Από την Κυριακή το πρωί ήταν ο αρχηγός εκεί. Η κοιλίδα είχε περιοριστεί την Κυριακή το πρωί στην Σαλαμίνα. Δεν υπήρχε άλλο σημείο στο οποίο είχε αναφερθεί από τα μέσα που... ήπταν το για να παρακολουθούν την κίνηση. Αυτό λέω, άρα δεν εκτιμήσατε κίνδυνο Κυριακή πρωί ότι μπορεί να πάει προς Πειραιά η κοιλίδα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι είχαν μπει φράχτες. Αλλά φαίνεται, αυτό που λένε οι ειδικοί, υπάρχει δυνατότητα από τα ρεύματα, τα υπόγεια ρεύματα να πήραν ένα ποσοστό από εκεί, να το μετακίνησαν λόγω του καιρού. Κάτι πήγε στραβά. Υπήρχε κάποιος σύμβουλος, κάποιος ειδικός, το λιμενικό, μπορούσε να προβλέψει ότι θα πάει στον Πειραιά να βάλει φράγματα να το σταματήσει? Κύριε Στραβελάκη, ακούστε να δείτε τώρα. Εντάξει, μετά προφήτες είσαστε όλοι προφήτες. Όχι, εγώ ερώτημα κάνω. Όταν είμαστε όλοι προφήτες. Ερώτημα κάνω. Λέω λοιπόν ότι δεν υπήρχε κανένα. Είχε ελεγχόταν όταν πήγε ο κύριος Πλαγιωτάκης που σας στέλνει μηνύματα. Ήταν ελεγμένη η κατάσταση εκεί. Είχαν βάλει τους φράχτες, μετά πάνε τα υπόγεια ρεύματα, το συγκρότημα προφανώς. Ναι, τα υπόγεια ρεύματα του φέγανε. Μ' αρέσει να μην λέω πολλά ξαφνικά, γιατί δεν ήθελα να πει αυτό. Τους φράχτες και έφυγε το πετρέλαιο και φταίει κάποιος άλλος και εμείς κάναμε τα πάντα και βγαίνει πριν κάνα δύο ώρα και λέει η παρέτηση είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Κάνει αυτό ένα κύκλο στα social media και στα υπόλοιπα media και ξαναβγαίνει μετά και λέει: όχι, δεν το αστείο. Ήταν, λέει, τη ρήμη του λόγου, δεν το εννοούσαμε. Πιο πολλά, η παραίτηση. Ναι, προφανώς είναι πάντα στη διάθεση του Πρωθυπουργού, αλλά εδώ δεν υπάρχει λόγος να παραιτηθεί, γιατί δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για κάτι σε αυτόν τον τόπο. Όλοι τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κάποιος να του έχει τύχει κάτι έκτακτο σε αυτόν τον τόπο και να έχει παραιτηθεί μετά, γιατί ανταποκρίνεται ο κρατικός μηχανισμός. Έκανε ένα την πατάτα, πάλι κυβέρνηση θα την πληρώσει. Ποιος έκανε την πατάτα? Ποιος την έκανε? Ποιος την έκανε? Υπουργός το ρίξε το πετρέλαιο. Υπάρχει πολιτική ευθύνη περίφημη που πρέπει να έχεις όλους τους μηχανισμούς έτοιμους. Hello. Ναι, σωστό. Ούτε ευθύνη ούτε πολιτική. Ούτε πολιτική. Άστο. Οπότε όλα έχουν λειτουργήσει κανονικά. Να συνδέθουμε λίγο με την Γλυφάδα να δούμε τι λένε εκεί οι κάτοικοι. Μανώλη, ξέρεις τι είναι αυτό? Πού να ξέρω, κύριε Μάκη μου. Αυτό βρώμαει σαν πετρέλαιο. Δεν βρώμαει σαν πετρέλαιο, χωρικέ. Είναι πετρέλαιο. Μπορεί να είναι πετρέλαιο. Αλλά μην πεις, κύριε Μάκη μου, ότι θα ποτίσουμε αυτό το διαολόπραμα τα δέντρα. Θα τα κάψουμε όλα. Με τι να χαθείς, ηλίθιε, τα δέντρα. Τι να τα κάνεις τα δέντρα, ρε. Κάψε τα όλα. Ξερίζωσε τα κολοκύθια, τα γκούρια. Φάτα. Ξέρεις τι έβγαλες. Έχεις ακούσει ποτέ για το μαύρο χρυσό, Χριστός και Απόστολος? Έχεις ακούσει για τον Εμίρ του Φεϊσά? Για τον Ίμπν Σαούτ με τους 17 τους γιους και με τη μια την κόρη? Την κόρη τη μονάκριβη, την πολύ αγαπημένη? Έχεις ακούσει πέρα για τον Χουσέιν? Για τον Γιασέφ Αραφάτ? Τέτοιο έβγαζαν για τα πηγάδια τους και γίνανε οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Τι θα γίνουμε άρα κι εμείς? Hello! Οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Δεν έχει ανοίξει και το κανάλι του Σαββίδη να γράφει. Η ανάπτυξη ήρθε. Είναι καλό το πετρέλαιο. Είναι καλό. Αυτό το πετρέλαιο δεν βλάπτει την υγεία και την οικολογία και το περιβάλλον. Απλά δεν είναι πόσιμο. Βάλτο στο αυτοκίνητο, βάλτο στο καυστήρα. Φωτιστικό. Ναι. Καυστήρα, καλοριφέρ και όλα τα άλλα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και τα πολύ τραγικά για την Αττική. Συγκρίνεται η παραλία εδώ του Σαρονικού και με την Κιανία, κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερη. Αν δεν είχε επέμβει και ο Έλληνας, θα ήταν ακόμη καλύτερη. Το δαντέλωτό της, το ανάγλυφο, τα αεράκια, οι φοβερές θάλασσες είναι πολύ καλύτερες από την Κιανία ακτή. Πάντως, να το πούμε, με την Αττική ταιριάζει πάντως. Ποιο? Δηλαδή, όχι μόνο σκατήλα σε στεριά. Α, ναι. Δηλαδή, άμα δεις την εικόνα. Άμα δεις πώς είναι χτισμένη η Αττική, λες, να τι έλειπε. Ναι, αυτό. Μαύρο. Όλα μαύρο. Ναι. Ωραίο το κάνει. Και μια σάπια θάλασσα ταιριάζει. Α, έχει πάει ο Κουρουμπλής να ακούσουμε τώρα πώς αντιμετωπίζει την πετρελοκυλίδα. Άνε. Πιστεύω εις ένα Θεό. Πατέρα Πατοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, το μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων. Έτσι αντιμετωπίζεται. Έτσι αντιμετωπίζει την πετρελοκυλίδα. Έχει πάει εκεί και ψέλνει από πάνω ο Κουρουμπλής. Μπα και σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Κάθε αριστερός που σέβεται τον εαυτό του προσεύχεται. Προφανώς. Άμα δεν είσαι αριστερός, δεν κατάλαβα, και Πασόκος αριστερός κιόλας. Ναι, είναι το γνήσιο. Με έργο. Τέτοιο. Με έργο για την Αττική. Αυτό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ τώρα. Δηλαδή θα το καθαρίσουν που λένε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Αλλά δεν ξέρω, μας είχε πάρει πολλά χρόνια να εμπιστευτούμε το Σαρονικό. Πάντως καλό timing. Κάτσε μετά τα μπάνια τουλάχιστον. Δηλαδή μετά τα μπάνια τουλάχιστον, εντάξει, μέχρι του χρόνου θα έχει καθαριστεί. Τουλάχιστον. Ικανή κυβέρνηση έχουμε. Πέτα τον μπολάκι μέσα να ρουφήξει. Αλλιώς εκεί κάνουν πολύ συνταξιούχοι μπάνιο. Ίσως είναι ένα άλλο σχέδιο της κυβέρνησης. Ναι. Κάντε συνταξιούχοι μπάνιο εκεί και ξέρετε. Καλά, οι γέροι όντως ξέρουν, στέλνει και ένας φίλος μήνυμα εδώ, ο Γιώργος. Η γιαγιά μου χρησιμοποιούσε το πετρέλαιο για εντριβές. Ξέρει ο Γιώργος. Α, μπαίνεις μέσα, ναι. Σε τρίβει ένας άλλος και βγαίνεις έξω καλός. Μήπως πρέπει να ξανασκεφτούμε το ζήτημα και να αλλάξουμε στάση απέναντι σε μπάνιο στο πετρέλαιο? Σου είναι σπα. Σπα. Με έναν τρόπο. Δείτε το είναι έτσι, σπα. Ναι. Με πετρέλαιο. Πολύ κλειδά το σπα. Πολύ πρόχειρο. Πάνε πασαλίβονται εκεί στις λάσπες και στα χώματα. Όχι, εδώ είναι. Και στα ιαματικά, αυτό είναι ιαματικό. Και βαριά η λάσπη. Είναι βαριά η λάσπη. Μυρίζει λίγο. Αρπάζει κατευθείαν από τον ήλιο, ζεσταίνεται. Και από τη φωτιά αρπάζει. Και από τη φωτιά αρπάζει. Κατευθείαν. Μπορεί, δεν ξέρω. Μην φυσήξει. Φλαμπέ συνταξιούχοι. Μην φυσήξει. Και του βλέπουμε στο δάσο να τρέχουν συνταξιούχοι πετρελαιωμένοι. Για το δάσο έχουμε θέματα, δεν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα γιατί η θάλασσα δεν είχε τεθεί μέχρι τώρα κάποιο σχετικό θέμα. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη. Η Ελληνοφρένεια είναι και έξω, αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ένα από τα προβλήματα δηλαδή. Το 2001, σαν σήμερα, έφυγε μια τεράστια φωνή, πολύ μεγάλη. Νομίζω το κενό ήταν και παραμένει δυσαναπλήρωτο. Ό,τι έχει πει, το έχει πει μοναδικά. Αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη. Αχ και να αρχώσαστε ξανά αυτά τα τρία δίμηνα που είναι η καρδιά μου μόνη. Τώρα που σουρφώνει αλλοτινές μου εποχές, αλλοτινή μου χρόνη. αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη, ονειρεμένες μου στιγμές, σ' ονειρεμένο δίλη. Αχ, και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου την καρδιά μηνύματα τα φρύλη της μοναξιάς μου φίλη. Αγαπημένες μου φωνές, αγαπημένα χείλη. Παλιά και κάποιο πάθος μου τρελό, και κάποιο πάθος μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Τέλειος Καζαντζίδης, σαν σήμερα το 2001 έφυγε. Αυτό είναι τώρα για να το χορέψει και να το ευχαριστηθεί κανείς. Να πας να αλουστείς εκεί, να αληφθεί, να πεσαλιστεί με πετρέλαιο και να αρχίσει να χορεύεις. Και να σπίρτω. Ηλία, κάψτο. Ναι, κάψε με. Αυτό είναι. αυτά Ηλία, κάψτον. Μια που μας ήρθε το πετρέλαιο. Για να ρουφιανεύουμε ένα στον άλλον. Να λέμε. Ηλία, αυτό. Έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ηλία, κάψτον. Κάψτον. Ναι. Ή ρίχτον. Ανάλογα, διαλέγετε και παίρνετε. Πόσο μερακλείδες είσαστε. Έχει Τσίπρα λίγο, δεν ξέρω. Ναι, ναι, είναι στην Κέρκυρα, με τον Ιταλό. Ωραίο τοπίο, έτσι πίσω βαρκούλες και αυτά. Καστελόριζο θυμίζει. Λαχοπούλου. Και Καστελόριζο εμένα μου θυμίζει. Εντάξει, πρέπει να έχει Κέρκυρα όμως. Ναι, τον ίδιο διευθυντή φωτογραφίας με τον Γιωργάκη. Έχει ο Τσίπρας ωραία φόντα. Και ίδιο σκηνοθέτη. Ωραία φόντα ο Αλέξης, όπου πάει τώρα κατά καιρούς, πάει σε διάφορα, του έχουν ωραίο φόντα από πίσω. Τα κοιτάει λίγο παραπάνω, τα τσεκάει. Σου λέω, έχει πάρει του Γιώργου. Δεν είναι τυχαία αυτά. Ναι. Του Γιωργάκη, ξέρουν αυτοί. Πήρε τους ειδικούς, καλύτερα. Μόνο που ο Γιώργος ανακοίνωνε την καταστροφή, ενώ ο Αλέξης δεν ανακοινώνει την καταστροφή. Τι ανακοινώνει? Την επιτυχία. Α. Το βλέπει, το ζει. Αυτή η πρώτη διακυβερνητική Ελλάδας-Ιταλίας που λέει, που υπογράφουμε, ναι, είναι επιτυχία. Τι να το πεις, ξέρω εγώ. Ούτε δεν ξέρω εγώ, για την Ιταλία. Ποιος ασχολείται? Ναι. Εδώ δεν πληρώσαν φόρους τον Ιούλιο και έρχονται και άλλα μέτρα που από χτες συζητάνε στο Υπουργείο και η Τρόικα και το Δουνουτού. Εκεί που δεν θα είχαμε κανένα μέτρο, να το θυμίσουμε γι' αυτό. Αλλά έρχονται άλλα μέτρα. Αλλά έχουμε το πετρέλαιο τώρα και ασχολούμαστε. Και τι λέει ο Τσίπρας στο Τζεντιλόνι? Δεν ξέρω τι λέει. Ναι, πράγματι, πράγματι. Μαργαρέτε, σπαγγέρι. Δεν ξέρω αν του λέει τέτοια. Αυτά. Δεν, φαντάζομαι όχι. Δεν ξέρει Ιταλικά. Αν ξέρει όπως Αγγλικά, ναι. Ξέρει, ναι, άρα οπότε ξέρει όλες τις γλώσσες. Ο Τσίπρας μπορεί να μιλήσει με ευκολία όλες τις γλώσσες, όπως όλοι ξέρουμε. Πιο πολλά ψέματα όμως στα ελληνικά. Δεν δηλαδή, έχει σημασία. Ναι, ναι, ναι, ναι, συμμετρική πάντα. Συμμετρική, ναι. Όπως σκέφτεσαι, μιλάς. Ναι, για πες. Στα νότια προάστια δεν γίνεται μόνο του πετρελαίου. Τι άλλο? Έχει και έχουμε θέματα εκεί στο ελληνικό, γιατί έχουμε το τρίτο πολιτικό πολιτιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο Μιστρά. Αύριο και το Σάββατο. Αύριο και το Σάββατο. Ποιοι το κάνουν? Οι μαχόμενοι Λιούπολοι. Είναι παράταξη. Έχουμε και εκεί εμείς. Μην νομίζεις. Αριστερή πρωτοβουλία Γλυφάδας. Άλλη παράταξη. Παράταξη. Κίνηση να το πούμε. Και εκτός πλάνου αντικαπιταλιστική κίνηση Ελληνικού Αργυρούπολης. Την Παρασκευή έχει στις 7.30 εκδήλωση συζήτηση με θέμα ο κατακαιρματισμός του ελεύθερου χρόνου, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Μετά έχει προβολή ταινιών και στις 11 έχει πάρτι με DJ set. Set. Το Σάββατο, εκτός από κάτι παιδικά στέκια εκεί και τέτοια, έχει στις 7.30 εκδήλωση συζήτηση αθλητισμός σε ελεύθερη χώρα. Και στις 10.30 Ρεμπέτικο Γλέντι με τους Μπιρ Παρά. Στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργεί και τις δύο μέρες βιβλιοπωλείο. Όλα αυτά γίνονται στο πάρκο Μιστρά Ελευθερίου Βενιζέλου και 29ης Ελληνικό. 200 μέτρα από το σταθμό μετρό Ελληνικό. Εκεί στα νότια τα δραστήρια παιδιά. Η Αργυρούπολη, Γλυφάδα, πιάνει και λίγο από Ηλιούπολη. Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό ωραία. Στην Αργυρούπολη, Ελληνικό. Στην Ηλιούπολη. Μάτα. Βάζω τελεία στα προηγούμενα. Στην Ηλιούπολη τώρα καθαρό αίμα πράγματα. Ναι. Εννοώ τοπικά και όχι μόνο. Συνεχίζεται το Λαϊκό Φροντιστήριο που έχουμε εκεί για πέμπτη επιτυχημένη χρονιά. Δηλαδή. Έχουν αρχίσει. Τι δηλαδή, η Λαϊκή Επιτροπή Ηλιούπολης. Ναι. Εκτός των άλλων, έχει και Λαϊκό Φροντιστήριο. Πάνε 50-60 παιδάκια. Μπρο. Είναι καθηγητές εθελοντικά, φυσική, μαθηματική, φιλόλογοι και όλα τα υπόλοιπα. Και πάνε εκεί και έχουν σε συγκεκριμένες ώρες, νομίζω στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων γίνονται αυτά, που είναι και ιδιόκτητα, γιατί έτσι είμαστε εμείς εκεί, οι large τύποι. Γίνονται Λαϊκό Φροντιστήριο, γίνονται μαύρα χρονιά. Ποιο κάνει. Θα στείλει και την εφορία. Κάνει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη. Ότι χάνει η συγκεκριμένη ανάπτυξη. Γιατί άμα πήγαινε να φτάσει φροντιστήριο κόβα να αποδείξει, θα κέρδιζε το κράτος. Είναι στη Στέφανου Σαράφη 40, εκεί που γίνεται τη Λαϊκή κάθε Σάββατο, μεταξύ των δρόμων που γίνεται τη Λαϊκή. Οι εγγραφές έχουν αρχίσει Δευτέρα Παρασκευή από τις 7 ως τις 9 το βράδυ, 11 ως 20 Σεπτεμβρίου και 25 ως 29 Σεπτεμβρίου. Πηγαίνετε όσοι έχετε ανάγκη, δεν μπορείτε να πάτε στο άλλο φροντιστήριο. Κάνουν εκεί οι άνθρωποι διάφορες προσπάθειες με ωραία αποτελέσματα, αθόρυβα, ήσυχα κτλ. Να πω και εγώ, θα το πούμε και την άλλη εβδομάδα βέβαια. Στις 22 του μήνα είναι η συναυλία για την Ιριάννα. Ναι, ναι. Στο Πάρκο Γουδί με το Θανάση Παπακοσταντίνου, την Ατάσα Μποφίλιου, τους Βικ, τους Villagers of Ioannina City, το Φίβο Δελβοριά, τον Χαΐνη, τον Δημήτρη Αποστολάκη, τον Χαΐνη, τη Ματούλα Ζαμάνη, το Δημήτρη Μιστακίδη, το Σπύρο το Γραμμένο και του Social West. Στο Πάρκο Γουδί. 22, τι έχουμε 22, σήμερα, σήμερα έχουμε 14. Σήμερα έχουμε 14. Θα το πούμε και την άλλη εβδομάδα, το λέμε από τώρα, να ετοιμάζεται ο κόσμος. Ναι, ναι, θα είναι ωραίο. Η Ριάννα, η υπόθεση, την ξέρετε, την γνωρίζετε, έχουμε βγάλει εδώ και τους δικηγόρους. Συνεχίζεται κανονικά. Και βέβαια αύριο έχει και μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη που είναι ο Αγγελάκας με τον Παύλο Παυλίδη. Δεν είναι για κάποιο λόγο. Έτσι, γενικώς. Να το πούμε γενικώς. Ο καθένας ό,τι του φανεί του Λόλο Στεφάνη. Είναι μεγάλη συνάντηση, να τα λέμε. Αφού λοιπόν έχουμε. Είναι και το φεστιβάλ της ΚΝΕ την άλλη εβδομάδα. Μου θυμίζουν εδώ σύντροφοι, φίλοι κτλ. Να ηρεμήσουμε, δεν μπορούμε. Πόσα Παρασκευή, Σάββατο. Πόσα events. Τι να κάνουμε, πολλά. Είναι ο Σεπτέμβρης που έχει πολλά events. Τι να κάνουμε. Το φεστιβάλ του συνασπισμού δεν γίνεται πια. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Τι γίνεται. Έχω μια αγωνία. Θα ήθελα να πάω. Να ξέρουμε τουλάχιστον αν γίνεται. Θα έχει περίπτερο του μνημονίου. Δεν θα έχει. Του τρίτου. Έτσι ήταν ωραίο. Φεστιβάλ νεολαία συνασπισμού. Εδώ το τρίτο μνημόνιο. Εξειδίκευση του τρίτου μνημονίου. Έξοδος από το μνημόνιο. Δίνω ιδέες τώρα για θεματικές συζητήσεις, βραδιές και όλα τα. Αν σου τύχει να σκίσει μνημόνιο, τι κάνεις. Πώς σκίσαμε το μνημόνιο. Ας πούμε. Πώς έχουμε το δικό μας μνημόνιο. Ωραία είναι αυτά. Ναι. Αν είχαν άποψη σοβαρή, θα τα κάναν όλα. Τι να φοράτε σε περίπτωση ανάπτυξη. Στο σοσιαλισμό του 21ου αιώνα. Α. Η ανάπτυξη, εδώ καλωσορίζουμε την ανάπτυξη. Ναι. Είσοδος προς την ανάπτυξη. Έξοδος από το τούνελ της ύφεσης. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνει ο συνασπισμός. Από την αριστερά στην ξετσιποσιά δύο δάχτυλα και κάτι. Ας πούμε. Θεματικές. Τόσο κοντά. Πόσο. Δεν ξέρω. Από την συγκεκριμένη αριστερά στην ξετσιποσιά είναι δύο δάχτυλα και κάτι. Μάλιστα. Ναι. Δίνεις ιδέες και βλέπω ότι είσαι με άποψη λειτουργείς αυτό το θέμα και δεν μ' αρέσει αυτό. Κακώς. Γιατί. Γιατί υπάρχει ένα κλίμα ανάπτυξης, αναπτυξιακό. Ότι πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Χαλά εγώ το κλίμα. Ναι, ίσα ίσα λέω για τα πετρέλαια που έχουμε στη θάλασσα που κολυμπάμε. Ναι. Χρυσό στα βουνά. Άσε μας τώρα. Τι άλλο έχουμε καλό. Χρυσό και πετρέλαιο λίγο είναι. Όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θα πάνε να σκάβουν εκεί. Βοξίτη. Να σκάβουν. Θα πάνε οι εξέδρες, θα στήσουν στην Κρήτη να βγάλουν ένα πετρέλαιο κάποτε ενώ το έχουμε στη Γλυφάδα. Ναι. Στον άλλη μου εδώ, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα από εδώ, είσαι μέσα στο πετρέλαιο. Όλοι και θα έχουμε όλοι δίπλα. Σήμερα στο μαζού της γειτονιάς σας. Και πάρτε δωρεάν. 5 κιλά πετρέλαιο με άλλα κιλά. Κυρία μου μαζούτ. Πάρε κυρία μου μαζούμ. Βλέπω Δημητράκη. Πετρέλαιο. Πετρέλαιο. Είναι ζάχαρη, είναι μέλι το πετρέλαιο του Βαγγέλη. Θα το τρώμε. Ό,τι θέλουμε, κάτω. Ό,τι θέλει. Αφού το έχει, αφού περισσεύει. Σωστό, σωστό. Αναπάντεχο. Ανάπτυξη περιμέναμε, πετρέλαιο ήρθε. Πούλα. Τι πούλα. Πούλα το. Πετρέλαιο, μάθε κι εσύ, όχι να στα φέρουμε. Τι θες να σου πει, ευρώ να σου το φέρει. Όχι. Όχι, όχι, καλύτερο έτσι. Πετροδολάρια. Κατευθείαν. Βλαχοπούλου πήγε στα Εμμυράτα κάτω και. Εμείς που το έχουμε στην Γλυφάδα. Εμείς που ήρθε εδώ το ίδιο το πετρέλαιο. Και πώς φτάσαμε σε όλα αυτά, γιατί ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή. Αλλά πριν το ΣΥΡΙΖΑ είχε έρθει ο Γιώργος Παπανδρέου. Και πριν τον Γιώργο Παπανδρέου είχε προλιανθεί το έδαφος. Από τον Κωστάκη. Από τον Κωστάκη, γιατί τον θυμήθηκα σήμερα. Γιατί έχει γεννήθηκε. Σαν σήμερα είπε. Α, έχει σε γεννήθηκε. Γεννήθηκε. Είναι 61 ετών. Κλείνει τα 61 σήμερα. Μεγάλο και 26. Έχουμε ακούσει τη φωνή του 10 χρόνια. Ελπίζω να σε μιλάει. Πίστες, να το λέμε σε πίστες. Μεγάλωσε. Πόσες πίστες έχει περάσει. Θυμάμαι. Καλά, ναι, δεν ξέρω. Έχει σημασία τώρα. Τα χρόνια τη. Άμα δεν ξέρει, να μιλάς. Αυτά τα κάνει στο Μαξίμο όταν είχε το άγχος της διακυβέρνησης του τόπου. Τώρα που δεν το έχει, μπορεί να είναι κανονικός άνθρωπος. Α. Όταν έχει το άγχος μιας χώρας. Δεν παίζει Call of Duty πια. Όχι. Α. Τα έκανε Call of. Κανονικά. Ο Κώστας Καραμαλής λοιπόν έλεγε πολλά όταν ήταν πρωθυπουργός. Μία συγκεκριμένη του ατάκα μας άρεσε πολύ. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Μπράβο! Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Και αντί αυτού χρεοκόπησε. Αυτό. Είχαμε όμως τις δυνατότητες. Ο άνθρωπος μας άφησε με τις δυνατότητες. Άμα μετά πουλήσαμε την ελπίδα και φέραμε το Γιωργάκη με τα ψαροκάικα που βουλιάζαμε στο Καστελόριζο. Όλα τα υπόλοιπα. Επί Καραμαλή είχαμε το οικονομικό θαύμα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Και οι μισοί που είναι στον Κούλι για να κυβερνήσουν αύριο ήταν στον Καραμαλή. Που ξέρουν πώς να διαχειριστούν το οικονομικό θαύμα. Όχι οι ακροδεξοί που είναι τώρα, οι άλλοι. Αυτοί προσθέθηκαν επί Σαμαρά. Ναι, για να το κάνουν καλύτερα. Έγινε η στροφή προς το ρεαλισμό και αυτών. Οπότε ο Κώστας Καραμαλής γενέθλια σήμερα, πρέπει να θυμόμαστε τα εθνικά κεφάλαια, πόσο μάλλον που δεν μας θυμάται αυτός, γιατί δεν ξέρουμε τη φωνή του καν ποια είναι. Οπότε... Συναντήθηκε το κεφάλαιο, συναντήθηκε με τον Κυριάκο προχθές. Ναι. Δεν, άιντε έτσι ότι δεν δρά το κεφάλαιο. Δρά το κεφάλαιο. Δεν έχει το κεφάλαιο. Κάτι διακοπές πάει και. Όχι, να κάτσε, ακουράζεται και το κεφάλαιο. Κεφάλαιο είναι. Άμα δεν έχει το κεφάλαιο, στα όπα, όπα, τι θα. Χρόνια. Ο Κουβέλης που είναι. Επειδή είπαμε κεφάλαιο, θυμήθηκα. Δεν ξέρω. Τώρα στις διεργασίες δεν είναι και στην κεντρική. Βλέπω και το Μαλέλη τώρα στο Skype που κατέβαινε με τον Κουβέλη. Είναι περιφερειάρχης ο Μαλέλης. Πάει Μυτιλίνη. Πάει για περιφερειάρχη. Δεν ξέρω αν θα είναι ανεξάρτητος. Σαν τον Καμίνη που δεν ήταν πίσω του κανένα κόμμα και κατεβαίνει με το Πασόκ τώρα. Ναι, αλλά είπε. Έτσι ανεξάρτητος. Το ωραίο με τον Καμίνη είναι ότι είπε ότι αν βγει. Αν βγει, ναι, θα παραμείνει και δήμαρχος. Να παραμείνει. Είναι πετυχημένο σε όλα. Θα παραμείνει ανεξάρτητος δήμαρχος. Να... Προφανώς θα είναι ανεξάρτητος. Τι θα είναι εξαρτημένος. Όχι, γιατί και όταν είναι βγήκε, από αυτούς θυμάμαι ότι δεν είχε πίσω του τίποτα. Όχι, δεν είχε. Ο λαός της Αθήνας διάλεξε τον πιο ανεξάρτητο. Και έβγαλε τον Καμίνη που είναι και επιτυχημένος δήμαρχος. Πολύ επιτυχημένος. Η Αθήνα επί των ημερών Καμίνη είναι στολίδι πραγματικά. Είναι ουσίας. Δηλαδή... Ήρθε και το πετρέλαιο στην παραλία. Λέγαμε για τον Αβραμόπουλο που έβαλε τα κάγκελα. Ο Καμίνης τι έκανε. Αβραμόπουλος... Τα έντισε τα κάγκελα. Ποιος το είχε σκεφτεί να βάλει πουλόβερ στα κάγκελα. Κανείς. Και με σκουπίδια και με πουλόβερ. Ο Αβραμόπουλος, εν πάση περιπτώσει, έκανε 5 κάγκελα και 5 συντριβάνια. Βιτρίνα τα έκανε. Και κάτι πεζοδρόμιο εκεί στην Πανεπιστημίου που ωστόσο, που βιτρίνα. Με την πρώτη βροχή και φεύγει και φτάνει στην Ομόνοια χωρίς να το έχει καταλάβει. Κάτι διαδρόμου για μη βλέποντα. Που καταλήγουν σε κουβάδες και σε κάγκελα. Εντάξει, σωστό και αυτό. Τυφλός, να σου κάθε τυφλός και μοίρα του. Να, είσαι και σε γρήγορο. Δεν γίνεται να. Θα σε πάρει από εδώ, σε πάει και από εκεί. Κάγκελο, πρόσχε τους κινδύνους της ζωής. Σου βάλαμε κάγκελα. Έχει τον νου σου. Είχε όραμα. Εν πάση περιπτώσει, τα έκανε αυτό. Ή να μην είχε κάγκελο, να βγει ξαφνικά στον δρόμο να σκοτωθεί. Όντω, έχει σώσει ζωές τα κάγκελα. Σαν σήμερα θέλω να σου πω. Τι έγινε πάλι άλλο. Έχω ταραχθεί πολύ. Εγώ φταίω. Χάσαμε τον Καζατζίδη, έχουμε κι άλλα. Έχουμε και γεννητούρια όμως. Ποιος γεννήθηκε το 2001. Σαν τα κολόπεδα πάνε σχολείο, κάνανε αγιασμό προχθές όλα. Όχι, το 70, σαν σήμερα. Α, το 70. Ποια σοσιαλίστρια. Η Μερκούρη. Όχι, ρε, το 70 η Μερκούρη. Γεννήθηκε. Ποια σοσιαλίστρια γεννήθηκε. Το 70, η Φόφη. Όχι, η Φόφη. Δεν είναι το 70, η Φόφη. Φόφη είναι τη Δημοκρατική Συμπαρατάξεω. Δεν είναι σοσιαλίστρια η Φόφη. Σοσιαλίστρια που τώρα είναι πιο αριστερά από το σοσιαλισμό. Η Δαμανάκη. Τι κάνει η Δαμανάκη. Δεν ξέρω. Σώσει το γόνο. Το καλαμαράκι. Σώθηκε το καλαμαράκι ο γόνος. Δηλαδή είναι ένα θέμα και η υπεραλληλεία. Συγγνώμη, δεν τα συζητάμε αυτά. Brain drain. Πού είναι η Δαμανάκη. Δηλαδή, μια το πετρέλαιο. Μια ο γόνος το καλαμαράκι που χάνεται. Ναι. Τι θα γίνει. Η Δαμανάκη και την υπεραλληλεία και το πετρέλαιο ξαφνικά που μας χαλάει. Και τα ψάρια και τα πουλιά. Τώρα έθεσε θέμα σοβαρό. Πού είναι η Δαμανάκη. Δεν μπορεί να λείπουν στα κρίσιμα από τον τόπο. Ναι, έχει προσφέρει. Δεν είδα Μανάκη όμως. Δαμανάκη το 70 ήταν. Ναι, θα ήταν ήδη στις επάλξεις. Ναι, ήταν. Αγωνιζόταν τότε. Σωστό. Η Τζάκρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζάκρη. Μην την καρφώνεις τώρα. Τι, γιατί... Πουλάει ότι είναι 27 και εσύ λες ότι γεννήθηκε το 70. Να αλλάξει το βιογραφικό της. Γιατί πόσο είναι, 37. 27, εντάξει, δεν είναι, αλλά μπορεί 47. Να είναι 4 χρόνια μεγαλύτερη. Τι λέει ότι είναι, δεν πουλάει ότι είναι 27. Τι ψεύτη. Τι πουλάει, δεν έχει δει τον Μπεμπέκα που ντύνεται παιδί με τη γόβα, το μιούλ και το τέτοιο και το παστομένο που έχει. Άμα δεν ξεκολλήσει αυτό με το μπαζούρ, το πετρέλαιο, δεν θα ξεκολλήσει με τίποτα. Ό,τι θέλει, ό,τι νιώθει. Είναι αγωνίστρια τη αριστερά. Παιδί μου, έχει φτάσει το χείλη στο αυτή. Δεν ξέρω τι λες. Το βλέπω. Εγώ θυμάμαι τα πολύ ωραία που έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ. και ότι ο ηχοδιοκτισμός ο σημερινός και ο λαϊκισμός του ΣΥΡΙΖΑ μας οδηγεί απευθείας στη δραχμή και πρέπει να το ομολογήσετε αυτό κάποια στιγμή, που όταν του δόθηκε η ευκαιρία να θέσει στην πράξη και να εφαρμόσει όλα αυτά τα εφάνταστα τα οποία έλεγαν για τα μπαούλα των καταθέσεων που υπάρχουν στις τράπεζες, έτσι για το φοβερό πρόγραμμά του, το να παίρνουμε 100 ευρώ το μήνα από όλους τους πολίτες που έχουν εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ, έτσι το επανακρατικοποιήσουμε τις τράπεζες και όλα αυτά τα καταδικτικά. Και θα μπορούσατε να κυβερνήσετε, να κάνετε το πρόγραμμά σας και δεν το κάνατε. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα? Οδηγεί τη χώρα σε μια καινούργια πολιτική περιπέτεια όταν τη χρειάζονται σταθερή κυβέρνηση. Το απόσπασμα είναι από παλιά, όταν έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι πολύ παλιά, κανένα χρόνο πριν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου και σε αυτή την πολιτική ζωή. Ο ένας μπορεί να βρεθεί από τον αστάλο ανάλογα το πώς η καρέκλα τον βολεύει, τη δεδομένη στιγμή, και για όλα έχει μια απάντηση. Και υπάρχει ένας λαός πρόθυμος αυτόν που έβριζε πριν να τον εκλέξει στην άλλη θέση, την ακριβώς απέναντι. Αυτό είναι το σημαντικό και ο καταλήτης σε όλα αυτά και που χρόνια σημαίνουν. Πολλά στη Θεοδόρα Τσάκρη, ναι. Με την ευκαιρία. Ναι. Εδώ γράφει ένας, το διάβασα και εγώ το πρωί. Παιδιά, συνελήφθη ο μεγάλος δημοσιογράφος Στέφανος Χίος. Α, δεν το έχω. Κάτι διάβασα και εγώ το πρωί. Ότι... Λευτεριάς ο γιατί για την Ιριάννα μόνο συναυλίες? Πού είναι τα αντανακλαστικά μας τώρα? Η Γογό Τσαμπά. Ναι. Για τον Στέφανο Χίο. Στο πάρκο Γουδί επίσης. Ναι. Για ποιο λόγο συνελήφθη? Δεν έχει λόγο να στείλω. Τι ιδεότητα έγραψε πάλι? Για μία, ένα λόγο. Λένε, ποιο λόγο να τον διαλέξω? Για ένα μονόστιλο από την εφημερίδα. Ένα μονόστιλο. Για διάλεξαν ένα λόγο, για να συλλάβουν το χ. Σήμερα λέει ξεκινάει το φεστιβάλ της ΚΝΕΤ Θεσσαλονίκη και δεν τα λες. Δεν το ξέρω γιατί. Δεν το ξέρεις τώρα, δεν ασχολούμαι. Πού ξεκινάει? Δεν ξέρω, το λέει εδώ ένα παιδί. Ένα παιδί. Αρχίζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ της ΚΝΕ, μην το ξεχνάτε. Ναι, κυρίως... να πεις εσύ, ποιος θα τα πει? Έχουμε το πετρέλαιο στο κεφάλι μας και έχουμε τη μυρωδιά και έχουμε ζαλιστεί. Θα ξέρουμε και τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Επίσης σήμερα έχει συναυλία για την Ιριάννα στη Θεσσαλονίκη. Πολλά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, δεν τα παρακολουθούμε. Στο Αριστοτέλειο με Γκιντίκη, Βάσο Γκιντίκη μάλλον. Ναι, Βασιλιάδου, μαλλιά κουβάρια, Φαγκατέ. Ωραία. Το πάω όλο μαζί, δεν ξέρω τι είναι τι. Προφανώς ξέρω κάποια, κάποια δεν τα ξέρω. Ναι. Λοιπόν, σήμερα στις 9 λοιπόν, για την Ιριάννα συναυλία στο τέτοιο, στο Αριστοτέλειο. Ωραία. Να πάτε εκεί η Θεσσαλονίκη, είναι πολύ σημαντικό το θέμα έτσι κι αλλιώς. Δεν το ξέρω για τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να ξέρω όλη την Ελλάδα τι γίνεται. Αλλά το πρωί που έρχεται η γραμμή. Δεν σου λέει, δεν σου στέλνει ένα αθηναϊκή γραμμή. Σου στέλνει μόνο. Δεν έχουμε Θεσσαλονίκη. Τι κόμμα είστε πια. Τώρα που έγινε, θα σου πω. Τώρα που το κάνω θέμα. Επειδή είναι κομμουνιστές. Τώρα που γίνανε οι σύραγγες στα Τέμπη, έχουν αυτοί πάνω από τον παλιό δρόμο οι κομμουνιστές. Για να φέρουν τη γραμμή Θεσσαλονικής στην Αθήνα και έτσι αργούν. Ενώ δεν μπαίνουν στα 6 χιλιόμετρα. Επειδή δεν έχουν οριμάσει οι συνθήκες να μπουν σε τούνελ. Μπράβο, ναι. Γιατί σου λέει, θα μπούμε σε τούνελ. Και αν έρχεται το φως του Αλέξη. Ξέρω εγώ. Και αν οριμάσουμε τις συνθήκες όταν είμαστε μέσα στο τούνελ. Ναι, σωστό. Τι και εμείς θα είμαστε μέσα. Αυτά. Και αν μας εγκλωβίσουν. Στο επόμενο συνέδριο. Απεγκλωβιζόμαστε, κύριε, και πάμε από τον παλιό. Στο επόμενο συνέδριο όλα αυτά. Πας από τον παλιό, πας και στο προσκύνημα εκεί στην Αγία Παρασκευή. Σωστό. Τα έχουμε χάσει. Και κατεβαίνεις και στα καμένα βούρλα για να. Για βάλε αυτό που ακολουθεί. Ναι, τα έχουμε χάσει όλα αυτά. Και στο Λεβέντι. Έχουμε χάσει τα παιδικά μας χρόνια. Όχι ο Λεβέντι. Ο Βασίλης, ναι. Ο Βασίλης. Γεννήθηκε η Amy. Σαν σήμερα το 83. Φωνάρα. Ναι. Είναι αυτή φωνάρα η αγγλική όμως βιομηχανία που όταν θέλει μερικές φορές βγάζει φωνάρες. Που είχε την κατάρα των 27 και εκείνη. Όντως, ναι. Μαζί με έχουν φύγει στα 27-28 καμιά τριανταριά. Τεράστια όμως. Πραγματικά τεράστια. Ναι. Δεν τους αφήνει ο να Μόρισον, πάρα, ο Χέντριξ, πάρα, ο πάρα πολύ. Ο Μπάκλεϊ, ο γιος του Μπάκλεϊ έχουν φύγει πολύ πολύ. Ο James Dean δεν ξέρω σε ποια ηλικία έφυγε. Δεν ήταν και τόσο τεράστιος, αλλά κάπου εκεί πρέπει να φύγει και αυτός. Και μείναν όλοι οι υπόλοιποι να τους έχουμε, να τους ακούμε και να τους παρακολουθούμε. Με αυτό το τραγούδι πάμε στις διαφημίσεις γιατί έχουμε μείνει πίσω. Κι αγάπη είναι μεγάλη. και ποιος θα μου τον βγάλει. Το πελαγό είναι γλυκό. Τα πατάμε αυτά τα, ναι, τις τραγουδάρες, αλλά για τη Μαρινέλα κάτι δεν γίνεται αλλιώς. Τι να πούμε για τη Μαρινέλα. Όχι, λέω. Είναι Καζαντζίδη. Με Μαρινέλα. Είναι αυτό το ντουέτο. Αυτό ξέρω το... εγώ, μήπως έχουμε να πούμε μια είδηση. Κάτι, ξέρω εγώ. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρινέλα. Όχι. Σαν σήμερα πέθανε ο Heath Ledger που έκανε τον Τζόκερ. Όχι, όχι. Είμαστε στο mood Καζαντζίδη. Έκανα μια συνειρμό, συγγνώμη. Λοιπόν, ήρθε η γραμμή. Σήμερα έχουμε φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Γραμμηθείτε, συντροφή, γραμμηθείτε. Έχουμε φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων, έχει στις 8.30 συζήτηση με θέμα «Ανατρέπουμε το παλιό, η εποχή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων μπροστά μας, το ξέσπασμα της μεγάλης Οκτωβριανής σοσιαλιστικής επανάστασης μέσα από τις συνθήκες του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, Ιμπεριαλιστικού Πολέμου». Με ομιλήτρια την Αλέκα Παπαρίγα θα γίνει αυτό πάνω εκεί. Και αμέσως μετά, μουσικό πρόγραμμα με Γιώργο Αετόπουλο, Γιάννη Μίτση και Εν Καρδία. Φοβερή καταπληκτική Εγκαρδία. Πηγαίνετε στη Θεσσαλονική συνεπορία και αύριο έχει πάλι συγκροτήματα. Γιοκαρίνη έχουμε αύριο, Λάκη Παπαδόπουλος, Γιόγαλα. Η Ευλαμπία πάει. Ναι, μπράβο, θα πάει η Ευλαμπία σύννεφο αύριο. Μιλάει και ο Κουτσούμπας το Σάββατο, για να δω, ναι, και έχει διάφορα τέτοια. Μετά θα το πάτε και στην επαρχία. Ε? Θα το πάτε και στην επαρχία μετά την Αθήνα. Δεν είναι, όχι, θα έρθει η Αθήνα, έχουμε την άλλη εβδομάδα. Μετά την Αθήνα, θα το πάτε και στα χωριά. Έχει πάει στα χωριά. Mm. Λοιπόν, σύν τη συναυλία για την Ιριάννα σήμερα στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη στις 9. Όλα μαζί. Πολλά γίνονται πολλά, πράγματα. Γίνεται ο πολιτισμό. Ναι, η Λιδία κάθεται. Η Κονιόρδου, νομίζει. Ο πολιτισμό. Νομίζω κάθεται. Ναι. Λοιπόν, λέει ένα φίλο εδώ στο μήνυμα. Έχει δίκιο ο Τζανακόπουλο που μίλησε νωρίτερα στο Χατζη Νικολάου, εξηγώντα πώ αντιμετωπίζει το πρόβλημα τη ρήπανση. Μόλι τα F-16 εντοπίζουν την πετρελαιοκοιλίδα, ειδοποιούνται οι αυτοπρόσκοποι και σπέβδουν να τη ρουφήξουν με τα καλαμάκια. Να. Είναι αυτοπρόσκοποι. Είδα κάτι εθελοντές βοηθάνε, φοράν κάτι άσπρα. Μήπως, λέω μήπως, τώρα στην έκτακτη αυτή ανάγκη, πρέπει να αγοράσουμε από τη Γαλλία κάποια εξοπλιστικά που ρουφάνε πετρέλαιο και καθαρίζουν παραλίες. Έμαθα ότι υπάρχουν μόνο δύο εταιρείες που κάνουν την απορρίπανση. Νομίζω πρέπει να τις ενισχύσουμε. Η μία είναι του Μπόμπολα. Δεν ξέρω. Η Ελντοράντο μόνο χρυσό. Δεν ξέρεις. Μήπως να πάρει και μια άδεια. Μήπως να φτιάξουμε μια τρίτη εταιρεία εμείς. Έτσι κι αλλιώς μέρα θα τη φτιάξουμε και θα πάρουμε και δουλειά. Τεσπεράντο. Ναι, κάπως να την ονομάσουμε. Ναι. Και να πάμε να καθαρίζουμε τάφα μου. Έτσι κι αλλιώς το πετρέλαιο δεν προκύπτει. Τάφο νομίζω θα έλεγες. Αλλά τάφο. Να καθαρίζουμε τάφη μου. Τάχα μου είναι το σωστό. Δεν είναι. Τάχα μου. Οπότε υπάρχουν ευκαιρίες μες στην κρίση να μην το πετάξουμε όλο αυτό και κάθε εμπόδιο που μας συμβαίνει να είναι να το οδηγήσουμε μετά να γίνει για καλό. Μην έρθουν όμως οι ξένοι και μας πάρουν πάλι τις δουλειές και λέτε μετά πάνε μαζεύω τα ροδάκια να μαζεύουμε και το πετρέλαιο τώρα. Ναι. Να ευκαιρίες. Να πώς μειώνει την ανεργία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Σιγά, σιγά. Λευτεριά στο Στέφανο Χίο, στέλνουν και άλλοι μηνύματα εδώ. Ναι, προφανώς. Στο φυλακισμένο σύντροφο. Συνάδελφος. Ναι. Πολιτική δίωξη. Κυρίως. Πολιτική δίωξη με όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέει και κάνει. Συναυλία θα κάνει η Χρυσή Αυγή. Για το Στέφανο Χίο. Ποιος θα τραγουδήσει. Αυτός που έχω να τραγουδίσει που βάφεται. Πώς λέγεται. Ένας εκεί. Αυτός ο Γέρθητο. Ο Γερμενής. Αυτός, κάπως έχει νόημα. Ναι, δεν το θυμάμαι, τα ξεχάσαμε λίγο. Έχει και Παύλος Φίσας 4 χρόνια τη Δευτέρα. Ναι, στο από το Σάββατο και μετά έχει εκδηλώσεις. Θα τις πούμε, θα τις αναφερθούμε στην αυριανή εκπομπή. Τελειώσαμε. Τη Δευτέρα 18-9. Ναι, γίνονται πολλά. Αντιφασιστική πορεία μνήμης στο Κερατσίνι. Στις 5 συγκέντρωση στο μνημείο και πορεία μνήμης για το Παύλο. Έχει στην Τραπεζόνα συναυλίες. Θα τα πούμε αύριο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σε λίγο αμέσως μετά τις διαφημίσεις, μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σας.